NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij twee vastgelopen strafzaken wil justitie gebruik maken van particuliere DNA-databanken. Met die databanken voor stamboomonderzoek zijn in het buitenland al oude moordzaken opgelost. Het OM wil binnenkort toestemming vragen aan de rechter om dit onderzoek in Nederland ook mogelijk te maken. 6 op de 10 huishoudens hebben het financieel zwaar door de hoge prijzen. Een derde van de huishoudens kan niet rondkomen van het inkomen. En nog eens een derde net wel, maar heeft geen spaargeld voor onverwachte uitgaven. Met name de inflatie hakt erin, zeggen de onderzoekers. Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben grote moeite met het vinden van de juiste zorgverleners. De behandeling vraagt een bepaalde deskundigheid. In Nederland zijn daar expertisecentra voor. Maar de zorg is te versnipperd en patiënten weten niet goed waar ze moeten zijn. En na 13-0 verlies van PEC Zwolle is trainer Jack de Gier van FC Den Bosch per direct ontslagen. De Gier had nog tot 1 juli een contract. Vorige maand had hij al te horen gekregen dat zijn contract niet zou worden verlengd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dag 2 van het Chinese Volkscongres. In een periode dat de spanningen tussen Peking en Washington flink toenemen. Met de Amerikaanse vrees en vermeende aanwijzingen dat de Chinezen wapens zouden willen leveren aan de Russen in de oorlog met Oekraïne. Iets wat de Duitse bondskanselier niet ziet gebeuren, zo liet hij gisteren weten. Maar onduidelijk bleef waarop hij zich baseerde. Peking heeft wel aangegeven de uitgaven voor zijn defensie flink op te hogen met 7,2%. Over 4 jaar moet het land een wereldmacht militair ook zijn van formaat. Op de 100ste verjaardag van het Chinese volksleger. Precies het moment dat de hoogste Amerikaanse generaal een aanval vreest op Taiwan. Voor de Verenigde Staten een rode lijn. Dit weekend werd bekend dat de Amerikanen een nieuw regiment mariniers aan het trainen zijn. Voor het geval er een oorlog zou komen met China. En heeft Washington de handen verder ineengeslagen met Zuid-Korea en Japan. De minister van Buitenlandse Zaken van Singapore liet vanochtend weten dat het 80-jarige vredesdividend in de regio sinds de Tweede Wereldoorlog voorbij is. Waar kijken we nou precies naar en wat gaat dat allemaal betekenen? Ed Kronenburg is voormalig ambassadeur in China, ook in Parijs trouwens, was de hoogste ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken en kabinetchef van de secretaris-generaal van de NAVO. Meneer Kronenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u inmiddels waar we precies naar kijken of niet? Nou, niet precies, maar je ziet de spanning inderdaad oplopen. Ja? Tegelijkertijd moet je denk ik wel goed naar de feiten blijven kijken. Om te kunnen realiseren wat er nu inderdaad precies gebeurt. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat het ziet er bij elkaar opgeteld misschien wel dreigend uit, maar dat het in de praktijk wel mee zou vallen. Denkt u? Ja. Kijkt u ook naar het Chinese Volkscongres? Nou, ik heb er niet naar gekeken. Ik denk ook dat het moeilijk is om het te volgen. Maar ik heb wel min of meer begrepen wat daar besproken is. Ja, en tot welke conclusie leidt dat dan? Nou ja, de belangrijkste conclusie van het congres tot nu toe is dat China uit is op meer economische groei. Op het verbeteren van het investeringsklimaat, ook voor buitenlandse bedrijven. Op het creëren van vertrouwen in de markt. Dat zijn allemaal signalen die er wat mij betreft op duiden dat ze er niet op uit zijn om problemen rond Taiwan te veroorzaken. Want dat verhoudt zich niet goed tot elkaar. Nee, dat zijn wel de woorden van de afzwaaiende Chinese premier. Nee, dat klopt. Maar toch is het programma voor het komende jaar dat hij uiteen heeft gezet. 2023. Ja. En ik denk ook dat dat is waar China op uit is. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot de Amerikaanse inlichtingen? Althans, die ze claimen te hebben dat China wapens wil leveren aan Oekraïne. Dat ze raketten over Taiwan heen hebben geschoten afgelopen weekend. Hoe moet ik dat allemaal dan duiden? Nou, we zijn natuurlijk allemaal bekend met de beweringen dat China van plan zou zijn om wapens te leveren. De bewijzen daarvan hebben we denk ik nog niet gezien. Het zou mij ook sterk verbazen als dat in de praktijk zou gaan gebeuren. Want ik denk dat China dan ook wel weet wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn. Sancties en dergelijke. En ik denk niet dat dat iets is waar China nu op uit is. En tegelijkertijd, en dat is misschien nog wel belangrijker, hebben ze zich min of meer ook gepresenteerd als degene die een soort vredesplan zouden willen lanceren ten behoeve van wat daar gebeurt in de Oekraïne. En dat verhoudt zich ook niet met het eventueel leveren van wapens. Nee, maar heel veel inhoud heeft dat vredesplan niet gekregen nog. Tenminste, ik heb er weinig van gehoord. U wel? Nee, dat klopt, absoluut. Het is nog niet gebeurd. En ik denk ook dat als ze het serieus zouden willen oppakken, dat het ook noodzakelijk zou zijn dat ze om te beginnen daar een keer met president Zelensky over spreken. Ja. Of hem ook een keer bezoeken. Het viel mij op. Een aantal weken geleden hadden we de veiligheidsconferentie in München, waar ook de Chinese diplomaat Wang Yi bij was. De topdiplomaat van China. Ja. De vorige minister van Buitenlandse Zaken. zaken. Ja. Die heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt, zal ik maar zeggen, van zijn reis naar Europa om ook in Kiev langs te gaan. Nee. En tegelijkertijd zien we Xi Jinping, de president, wel op bezoek gaan bij Poetin. Dat is nog niet gebeurd. Nee, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, dat hebben ze aangekondigd. Als hij dat zou doen, en als de geloofwaardigheid van het Chinese vredesplan zou moeten worden ondersteund, dan zou hij ook naar Kiev moeten. Ja, ziet u dat gebeuren? Eerlijk gezegd niet. Niet onmiddellijk. Maar het staat of valt wel. De geloofwaardigheid van dat plan staat of valt wel daarmee. Ja, maar dan is het toch tot op heden een wassen neus. Ja, dat is het ook. Omdat nergens uit bleek dat er ook echt werk van wordt gemaakt. En ja, de vraag is ook of het plan gepresenteerd is met oog op de reacties die wij daarop geven. Er zijn ook meningen die ervan uitgaan dat het gebeurd is om ook ten aanzien van andere landen indruk te wekken dat China zich wel druk maakt om wat er gebeurt. Om ook te voorkomen dat er vanuit andere landen kritiek komt op de houding van China. Ja, maar goed, als er dan bij de Verenigde Naties een resolutie moet worden aangenomen waarin de oorlog wordt veroordeeld. Althans, ja, niet, ja. Staat er dan niet zo letterlijk, maar dat is wel de portée van het geheel. Dan onthouden ze zich weer van stemming. Klopt. Ja. Dus, klopt. Ja, dus wat betekent het dan allemaal? Tot op heden niets concreets. Nee. Dat is juist. Maar we zien wel dat ze de defensieuitgaven met 7,2% willen doen toenemen. Ja. Dat is nog altijd beduidend minder dan de Amerikanen uitgeven. Maar daarbij wel de stip op de horizon dat het moet leiden tot een militaire wereldmacht. Ja, maar dan hebben ze nog wel een lange weg te gaan. Want inderdaad, de Chinese uitgaven zijn ongeveer een kwart of een derde van wat de Amerikanen uitgeven. Ik denk dat de Chinezen niet eens op de NAVO-norm zouden zitten van 2%. En als het de bedoeling is om inderdaad op gelijke voet te komen met de Amerikanen, dan hebben ze de komende jaren nog heel veel investeringen voor de boeg. Ja, hoeveel? Ja, het gaat nu om ongeveer 200 miljard, begreep ik, op jaarbasis. Ja. Amerikanen zitten denk ik op het viervoudig ongeveer, dus dan reken maar uit. Ja, ja, dus ze zijn er nog lang niet. Nee. Maar de aankondiging als zodanig, plus ook de uitgesproken wens van de grote leider daar, Xi Jinping, ja, dat Taiwan weer bij het moederland moet worden bijgevoegd. Ja. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Dat is altijd de Chinese positie geweest en dat zal ook nooit veranderen. De vraag is natuurlijk de manier waarop dat eventueel zou gaan gebeuren. Ja, nou ja, misschien wel door het in te pikken. Ja, maar ik denk dat de gevolgen daarvan dermate groot zullen zijn, voor China zelf ook met name, dat dat niet iets is waar China nu op dit moment onmiddellijk aan denkt. Je ziet wel dat, laten we zeggen, de posities scherp worden ingenomen in Washington. Ja. Ik had het over dat regiment mariniers, dat speciaal nu wordt getraind nu in Californië 10 dagen lang voor een oorlog, bijvoorbeeld in Taiwan. Of op Taiwan, het is een eiland. Er wordt gewaarschuwd van voor kranen in de haven, waar misschien spionagedoeleinden in kunnen worden gebouwd. Hoe serieus neemt u dat? Of is het allemaal ketelmuziek? Je moet het altijd serieus nemen. Tegelijkertijd, Amerika doet er nu toch wel van alles aan om China op achterstand te houden als het gaat om technologische ontwikkelingen en dergelijke. En tegelijkertijd worden er ook best wel initiatieven genomen die te maken hebben met wat er rond Taiwan gebeurt natuurlijk. Hij noemde de training van die mariniers. Ik aanneem dat de Amerikanen, als ze dat zouden willen, al best wel heel goed getraind zijn om dingen te doen die ze zouden willen doen. Dus, ze hebben ook aangekondigd 200 man daar neer te zetten ter training van de Taiwanese. Ja, dat is dan toch weer een extra stap, zou je kunnen zeggen. Ja. En zeker in Chinese ogen een provocatie. Of de Chinezen daarop zullen reageren, dat weet ik niet. Want nogmaals, de gevolgen voor China zelf. Mochten ze geweld gebruiken om Taiwan weer in te rekenen, die zijn ongelooflijk groot. Ik bedoel, ook voor de wereld als zodanig, de wereldhandel. Als je die prognoses leest, dat is echt desastreus. Voor iedereen en niet alleen voor de Chinezen. En ik denk dat we altijd moeten beseffen dat in de Chinese optiek gaat het uiteindelijk om wat er in het binnenland gebeurt met economische groei. Die is niet om over naar huis te schrijven. Nee, dat klopt. De groeipercentages van 7, 8 of hoger procent zijn niet gehaald. Het is een schamele 3. En ze willen nu naar 5. Nee, goed, maar 5 is best nog wel een redelijk groeipercentage. Ik kijk ook nog maar wat de percentages zijn die wij weten te bereiken. Het is waar dat het voor Chinezen deze maatstaven misschien wat aan de lage kant is. Maar waar het uiteindelijk ook de partij om gaat in China is dat ze in staat zijn om werkgelegenheid te creëren, om de voedselvoorziening te verzorgen, om te zorgen voor de medische voorzieningen en dergelijke. En dat is natuurlijk ook de manier waarop de partij het vertrouwen houdt van het volk in China. En dat is iets wat ze niet zo snel in de waagschaal zullen stellen. En dat zouden ze zeker doen als ze zeg maar een avontuur zouden beginnen richting Taiwan. Maar hoe moet ik dat dan wegen tegen de achtergrond van de uitspraken van die Xi Jinping? Die toch daadwerkelijk heeft gezegd, ik geloof 2049, zei hij, wat heel China weer was verenigd in zijn beleving. En de Amerikaanse chef-staf, die toch vreest dat dat in 2027 mogelijkerwijs al gaat gebeuren. Nou, ik weet niet of Xi Jinping gezegd heeft dat dat in 2049 is bereikt. Dan bestaat de Chinese Volksrepubliek wel 100 jaar. Dat klopt. Dan moet China een middeninkomensland zijn. Dat is in feite de economische doelstelling die ze hebben. Ik geloof niet dat Xi Jinping een datum heeft verbonden aan het moment waarop Taiwan bij het vasteland zou moeten worden gevoegd. Dus wordt de soep dan niet zo heet gegeten als die tot op heden wordt opgediend? Nee, maar dat wordt hij al 50 jaar niet. Deze situatie bestaat al 50 jaar. En natuurlijk zijn er af en toe best wel spannende momenten als het gaat om Taiwan. En er zullen ook zeker nog wel spannende momenten komen. Maar ik blijf ervan overtuigd dat de belangen die er op het spel staan ook voor China zelf dermate groot zijn dat ze zich niet tot een dergelijk avontuur aan een dergelijk avontuur zullen wagen. Nou ja, niet alleen voor China zelf, maar ook voor Europa. Nee, en voor de Verenigde Staten, voor iedereen. Voor iedereen. Ja. Ja. En dan, dat brengt ons dan op de Europese standpunt inname. Als ik dan de Duitse bondskanselier hoor verklaren, nou, China gaat echt geen wapens geven aan Oekraïne. En als ze dat wel doen, dan volgen er ernstige maatregelen. Lees sancties dan, neem ik in dit geval. Ja. Dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, de economische belangen over en weer zijn dermate groot dat het niet tot een militair conflict zal leiden. Vooralsnog niet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Met die uitspraak van de Duitse bondskanselier. En nogmaals, als je kijkt ook nu wat er op het congres gebeurt in Peking. Dan gaat het juist om het aantrekken weer van buitenlandse investeringen en dergelijke. Het verbeteren van het vertrouwen in de markt. Ja, dat verhoudt zich absoluut niet met een andere koers op het punt van Taiwan. Maar het verhoudt zich toch ook niet tot het onthouden van stemmen als het gaat om het veroordelen van de oorlog in Oekraïne. Nee, dat ben ik met je eens. Maar dat is een andere situatie waar we mee te maken hebben, die Peking in feite van het eerste moment al heeft ingenomen. Teleurstellend overigens, want je zou kunnen veronderstellen dat het ook in Pekings belang is om ervoor te zorgen dat het conflict in de Oekraïne wordt beëindigd. Maar vooralsnog is er niets wat erop wijst dat ze ook daadwerkelijk aanstal te maken om er iets aan te doen. Nee, sterker nog, er zijn toch verschillende experts en analisten die zeggen het is helemaal niet in het belang van Peking dat Moskou die oorlog zou verliezen. Nou ja, dat kan me haast niet voorstellen. Ja, ik denk dat China er gewoon geen belang bij heeft dat het conflict er is en langer duurt. Het heeft ook grote economische gevolgen, ook voor China zelf. De verhouding met Rusland is nooit echt heel goed geweest. Het waren natuurlijk ooit vijanden. En een zwakke Rusland is zeker in het voordeel van China. Nou, ik denk dat dat inmiddels wel is bereikt. Voor mij valt het moeilijk te zien wat er nog meer te halen valt aan de Chinese kant als het gaat om Rusland. Ja, tegelijkertijd, toen u destijds nog ambassadeur was in dat land, zei u in een interview dat we ook vooral niet naïef moeten zijn richting Peking. En dat we in Europa veel te lang naïef zijn geweest. We zijn naïef geweest omdat we al heel lang niet in de gaten hebben gehad dat China zich niet alleen als een economische grootmacht ontwikkelde, maar ook als een politieke en een militaire grootmacht. En die omslag is nog niet zo heel lang geleden pas tot stand gekomen. Ik denk dat het in 2017, 2018 met de komst van Trump eigenlijk pas is gaan bewegen. En dat is de situatie waar we nu in zitten. Dat we rekening moeten houden niet alleen met die economische grootmacht, maar ook met die politieke militaire grootmacht. Ja. Die zich ook als een grootmacht gedraagt. En dat betekent toch schuivende panelen in het machtsevenwicht op het wereldtoneel? Absoluut. Absoluut, ja. En dus ook toenemende spanningen in dat deel van de wereld. Neem de Chinese Zuidzee bijvoorbeeld. Die spanningen zijn er zeker. Maar je moet ook kijken naar de onderliggende relaties. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de economische relaties tussen de Verenigde Staten en China, dan zie je dat de handel tussen de twee landen nog nooit zo hoog is geweest als vorig jaar. Dus dat is tegelijkertijd denk ik ook weer enigszins geruststellend. Natuurlijk zijn er verschillen van mening en die zullen denk ik in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen alleen maar toenemen. Mm. Maar tegelijkertijd worden er ook gewoon zaken gedaan, zou je kunnen zeggen. Ja, maar hoe moet je dat dan afzetten tegen die militaire dreiging die zij telkens ten tonele voeren? Bijvoorbeeld als het dan gaat om het leveren van wapens aan Oekraïne of vrees voor spionage. Kijk, nogmaals, die wapens aan Oekraïne, dat moeten we zien of dat zo is. Ja, waarbij wel is aangetekend dat in de aanloop naar de oorlog in Oekraïne de Amerikanen heel veel inlichtingenmateriaal hebben vrijgegeven. En ja, die bleken bij het juiste eind te hebben. Nee, het is ook zo. Dus mochten ze daarover beschikken, dan denk ik dat iedereen die graag ze willen zien. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja. Als het ook zou blijken dat het zo zou zijn, dat heeft dat inderdaad grote gevolgen, denk ik. Maar goed, laten we eerst wachten tot we de bewijzen daarvan zien. Ja. En tegelijkertijd bepaalt Peking gewoon zijn eigen positie. Ja. Ook ten aanzien van Taiwan. Nou ja, dat doet de Europese Unie als zodanig natuurlijk ook. Die zitten niet per se op de lijn van de Amerikanen. Als ik door de Duitse bondskanselier hoor, de Franse president gaat binnenkort daar op bezoek, toch? Dat is de planning inderdaad, begrijp ik. Begin april. Ja, wat gaat hij daar doen? Nou, ik denk dat de belangrijkste reden voor Macron is om te gaan praten met Xi Jinping juist over wat in Oekraïne gebeurt. En de Chinezen ertoe aan te zetten zich veel meer in te spannen om die zaken ook samen met de Europese landen en de Verenigde Staten tot een goed einde te brengen. Ja. Klopt het dat het zijn ambitie is om de grote vredesduif te gaan spelen? Laten we zeggen de centrale figuur in vredesonderhandelingen als het ooit zover komt daar? Nou ja, de centrale figuur zal denk ik lastig zijn. Want dat wordt een gemeenschappelijke inspanning van een aantal landen. Waaronder inderdaad de Verenigde Staten en China. Maar Frankrijk en Duitsland zullen er zeker ook in Europa een belangrijke rol in willen spelen. Mm. En president Macron is natuurlijk van begin af aan al heel druk geweest om te proberen hierin te bemiddelen. Tot nu toe zonder succes. Maar het is ongetwijfeld iets dat hem en uiteraard ons ook dagelijks bezighoudt. Ja, maar de opstelling van de Europeanen is natuurlijk ook wel iets anders dan die van de Amerikanen vanwege onze afhankelijkheid, ook in economisch opzicht van China. Ik bedoel, de Duitsers zijn heel erg afhankelijk van China. Wij ook behoorlijk. Ik geloof dat 10% van onze invoer uit dat land komt. Hele belangrijke handelspartner. We hebben natuurlijk die chipmachinefabrikant hier zitten waar heel veel discussie over is. Met andere woorden, en dan tegen het licht van dat conflict in Oekraïne, hoe groot is dan de kans dat Europa op zijn eigen koers kan blijven zitten? Ik zou twee dingen willen onderscheiden. Aan de ene kant is natuurlijk de vraag van hoe zit het in de handelsverhoudingen. En daar is natuurlijk inderdaad duidelijk dat zeker landen als Duitsland voorop overigens en Frankrijk andere belangen hebben dan de Amerikanen in China. Het Oekraïne verhaal vind ik een ander verhaal. Omdat je daar toch probeert collectief ervoor te zorgen dat er een eind komt aan het verschrikkelijke conflict. En dat zou ik echt los willen zien van de commerciële belangen die er zijn als het gaat om China. Ja, maar als de druk vanuit het NAVO-bondgenootschap, waar we allemaal weer beter samenwerken, ook in Europees verband trouwens, beter samenwerken, dichter tegen de Amerikanen aanzitten dan de afgelopen jaren het geval was. Dus als die Amerikanen zeker een beroep doen op de bondgenoten om mee te bewegen, wat ze natuurlijk achter de schermen proberen te doen, begrijp ik. Nou ja, dat gebeurt denk ik al. En dan merk je inderdaad dat met name Frankrijk en Duitsland de twee landen zijn die proberen toch ondanks alles hun eigen koers te blijven varen. Het is natuurlijk niet voor niets dat Scholz al in Peking is geweest. En dat Macron nu binnenkort ook gaat. En die proberen daar toch een eigen positie vast te houden. Ja, en hoe krachtig is die positie dan? Nou ja, ik denk dat die is best wel krachtig. Oh ja? Ja, die is best wel krachtig. Omdat Macron, dat heeft hij eigenlijk altijd al gezegd, toen hij begon in 2017, dat hij niet in een positie wilde worden gebracht dat hij zou moeten kiezen tussen de Verenigde Staten en China, maar dat Europa zijn eigen beleid moest bepalen. En dat zal hij nog steeds vinden, denk ik. Ja, maar goed, hij vond ook dat er geen tekst moest worden geleverd in eerste instantie. Dat is waar, maar ik denk dat deze positie is voor Macron dermate fundamenteel dat hij daar ongetwijfeld aan vasthoudt. Ja. Goed. En om met de woorden van uw voormalige collega Jaap Doop Scheffer bij de NAVO te spreken, Europa is een militaire reus, maar een militaire kabouter. Uiteindelijk geldt misschien bij dit soort conflicten uiteindelijk wel de militaire kracht. Of gaat de economische kracht altijd toch nog steeds voor? Over welk conflict hebben we het dan? Nou, we hebben het nu over de verhouding in de wereld en in het algemeen eigenlijk. En de vuist die Europa kan maken om een eigen zelfstandige koers te varen. Nee, ja, goed. Europa is daar militair absoluut nog niet toe in staat. De komende jaren, dat is een ding dat zeker is. En we zullen ons volledig moeten vertrouwen op het NAVO-bondgenootschap. Neemt niet weg dat we tegelijkertijd wel alles aan moeten doen om die positie van Europa op dit vlak te verbeteren en te versterken. Maar de vraag is hoe lang we dat kunnen volhouden als de druk van de Amerikanen zo groot wordt om toch een andere koers te gaan varen. Ja, maar dan denk ik toch dat dat er wel verschillend over worden gedacht, ook in de Europese Unie. Maar dat de Franse lijn in ieder geval altijd zal zijn dat ze toch zullen proberen om hun eigen standpunt te kunnen blijven bepalen. Ja. Ondanks de druk die wordt opgevoerd. Overigens, uw voormalige collega's van de Chinese ambassade, van de Nederlandse ambassade in China, die twitteren zojuist over de intimidatie van buitenlandse journalisten en hun Chinese assistent. Ik weet niet of u het bericht al hebt gezien. Nee. En spreken daar hun grote bezorgdheid over uit. Hoe moet je diplomatiek gezien zo'n signaal wegen eigenlijk? Dat is een belangrijk signaal, waar we ook serieus iets van moeten vinden, denk ik. Want je zou toch willen dat de journalisten, ook de Nederlandse journalisten, ongehinderd hun werk kunnen doen. Ja. Ook in China. Ja, dat kan dus niet heel vaak niet, begrijp je? Dat kan heel vaak niet. En als daar inderdaad problemen ontstaan of mensen worden lastiggevallen of op een andere manier bedreigd als ze hun werk aan het doen zijn, moet je daar gewoon ook als Nederland tegen in het geweer komen. Maar dat zal niet alleen Nederlandse journalisten betreffen, denk ik, maar ook andere journalisten. Ja. En dan moet je daar gewoon tegen protesteren, absoluut. Ja, en heeft dat dan enig gewicht, zo'n protest? Nou ja, of je het overbrengt. Ik denk dat je dit collectief zou moeten doen. Ja. Dat je daar met je partners, Europese partners, in ieder geval samen je moet optrekken. En het zou ook voor Macron, als hij daar op bezoek gaat binnenkort, een goed punt zijn om bij de Chinese president aan te kaarten. Ja, maar u hebt bij dat soort gesprekken gezeten. En dan komt er weer iemand uit Europa roepen dat het met de mensenrechten, of in dit geval de persvrijheid, niet goed gesteld is in het land. En wat zeggen ze dan? Knikken ze vriendelijk natuurlijk? Nou ja, vriendelijk knikken, dat is zeker zo. maar je moet wel in staat zijn om je woorden kracht bij te zetten. Anders heeft het natuurlijk weinig zin. Ja. Dus dat betekent reciprociteit wat mij betreft. Dus als wij ons werk niet daar kunnen doen, dan geldt dat wat mij betreft ook voor Chinese journalisten in Europa. Op die manier moet je daarmee omgaan. Want alleen maar protesteren heeft natuurlijk niet zoveel zin. Je moet iets achter de hand hebben om je woorden waar te kunnen maken. De vraag is, u hebt veel ervaring in dat hele diplomatieke spel. Het spel is een beetje kinderachtig uitgelegd, maar in ieder geval in die machinaties. Hoe nu verder? Wat zou u doen? Ik zou wat hier natuurlijk lastig is, zeg ik er onmiddellijk bij, is dat wij niet weten wat zich achter de schermen afspeelt. Nee. Dat is natuurlijk lastig en dat zullen we ook nooit weten. Worden er gesprekken gevoerd, bij wijze van spreken, tussen de Amerikanen en de Chinezen over wat er in Oekraïne gebeurt? Er zijn altijd backchannels, zoals ze dat noemen. Dan is het zeg maar niet de president zelf, of er zijn het niet de presidenten zelf die hierover spreken, maar wel diplomaten van beide kanten. Ja. Het zou mij verbazen als het niet het geval is, omdat denk ik toch iedereen uiteindelijk wel graag zou willen zien dat het conflict wordt beëindigd. Hmm. Dus die gesprekken kunnen plaatsvinden. Daar heb ik ook enigszins mijn hoop op gevestigd, dat er achter de schermen het nodige gebeurt. Dat daar ook een belangrijke en actieve rol wordt vervuld door, zoals we net al hebben besproken, bijvoorbeeld Franse en bijvoorbeeld ook Duitse diplomaten. Ik weet het niet, maar dat zou ik me heel goed voor kunnen stellen. Ja, dus met andere woorden, dat topdiplomaten van die twee landen, Duitsland en Frankrijk, een backdoor kanaal open hebben staan met de Chinezen. Ja. Het zal ook al in Washington gebeuren, niet? Zeker. En dat is natuurlijk, want je gaat er niet gewoon alleen op af. Hè. Dat is gewoon een collectieve poging die je moet ondernemen. Hè. Dat is steeds ook gebeurd bij wat Normandië-proces is gaan heten naar 2014 natuurlijk, toen de Krim werd ingenomen. Ja. Toen is dat ook geprobeerd. Het zou nu op dit moment opnieuw kunnen gebeuren. Ik hoop inderdaad dat straks ook het bezoek van Macron en er zijn misschien ook nog wel andere contacten, er alles op alles wordt gezet om toch te proberen een eind te maken aan het conflict. Hmm. Want andere oplossing is er niet. Zit u op TikTok eigenlijk? Nee. Er is een discussie over in heel veel landen in Europa dat overheidsfunctionarissen dat sociale medium niet meer zouden moeten gebruiken. Ja. Wat vindt u? Ik denk inderdaad dat het niet verstandig is om het te gebruiken. Want hoe meer informatie beschikbaar is, hoe groter het risico dat het wordt misbruikt, door wie dan ook. Dus als dat risico wordt gelopen, zou ik proberen dat te vermijden. En inderdaad niet op TikTok te zitten als ambtenaar, althans niet met je officiële telefoon. En als politicus? Dat moeten politici zelf weten. Het gaat erom. Nou ja, daar geldt dan toch hetzelfde gevaar? Nee, dat is ook zo. Maar die afweging moeten ze zelf maken. En dat kan niet iemand anders voor ze vinden. Maar in elk geval geen ambtenaren. Nee. Terug naar de oorlog in Oekraïne. De veiligheidschef daar riep vanochtend dat er een groot offensief zit aan te komen. En dat een alles bepalend offensief zal worden. Dat zal leiden tot het einde van de oorlog. Valt dat in de categorie oorlogspropaganda? Dat kan ik moeilijk beoordelen. Je krijgt natuurlijk verschillende berichten op dit moment. Ook voor wat rond Bachmut gebeurt. Wel of niet zo zijn gevallen omcirkeld door Russische troepen. Tegelijkertijd hoor je dat Rusland hele oude tanks gaat opknappen. Ja. Uit de jaren 50 geloof ik zelfs, om in de strijd te gooien. Dat Russische soldaten in plaats van met geweren met scheppen de vijand te lijf moeten. En dus ik krijg wel sterk de indruk dat, althans op dit vlak, als het gaat om manschappen, materieel, de Russen op hun laatste benen aan het lopen zijn. Als dat ertoe bijdraagt dat het conflict snel wordt beëindigd, des te beter. En ik hoorde inderdaad ook vanmorgen dat van Oekraïnse kant wordt aangekondigd dat er een groot offensief zou komen, wat beslissend zou kunnen zijn. Nou, als dat betekent dat de Russen zich terugtrekken uit Oekraïne, des te beter. Maar ik vind het te moeilijk om dat te kunnen duiden op dit moment. Ja, nou goed, geldt voor ons allemaal, denk ik. We zullen dat de komende maanden moeten zien. Overigens, als Macron terugkomt uit China, komt hij ook naar Nederland toe, de Franse president, voor een staatsbezoek. Ja. Komt hij dan ook met een boodschap uit Peking naar het staatshoofd en naar de premier? Ik hoop het. Hij zal onvertwijfeld verslag doen van zijn gesprekken in Peking, die denk ik voor een heel groot deel over deze situatie in Oekraïne zullen gaan. Ja, en misschien ook al over die Nederlandse chipmachinefabrikant, of niet? En daar zal Macron zich denk ik niet mee bemoeien. Echt niet? Nee? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat is vanuit Frans perspectief is dat klein bier. Nou, niet. Kijk, Frankrijk ziet wel het belang van de Nederlandse chipsfabrikanten. Ongetwijfeld. Het is ook een Europees belang namelijk. Ja. Maar er zijn ook andere Franse zakelijke belangen van Franse bedrijven. Ik denk dat die wel aan bod zullen komen. Ja. Ik dank u zeer. Hier Natasja Gibbs met de Nieuws BV. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 in alle staten. Vijf dagen. In vijf dagen het verhaal van vijf boeren in vijf verschillende provincies. Vijf persoonlijke verhalen over stikstof, de dreigende sluiting van het familiebedrijf. Als je bij andere collega's aan de koffie zit, gaat het meer om van wie stopt ermee. Vernieuwend boeren. Biodiversiteit moet er beter worden en niet minder slecht. En de toekomst van de landbouw. Waar zijn we overal mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke avond tussen 8 en 8:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met vijf dagen. Deze week met vijf boeren. Wie luistert, weet meer. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Morgenavond in Close-Up, een documentaire over de bizarre wereld van mode-influencers die in Parijs front row zitten bij alle topmodeshows, maar er niet echt van rond kunnen komen. Glamour en afzien. Morgenavond in Close-Up om 11 uur op NPO 2. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is het loeialarm van Vivera, want het is 2 voor 12 voor het klimaat. Dus eet geen vlees, maar onze nieuwe heerlijke no-beef reepjes. Vivera, eat open-minded. 12 uur. NPO Radio 1.